بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان خواب ہیں بلکہ اس نے اسے گھڑ دیا ہے بلکہ وہ تو شاعر ہے تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں جیسے پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔